జీర్ణస్తృణలవుతారు, ప్రావశం కిరణ్ బహారు శారా తాపేంద్రు వీర తో యుష్కి ఋషి అమారు, శారా తాపేంద్రు వీర తో యుష్కి ఋషి అమారు, కీర్తమీలవుతారు కింగం సృష్టి మై వీర కీర్తమి శరాస్త చమారు వీరోషితులే చమారు, కింగమీలవుతారే కింగం సృష్టి మై వీర కింగం శరాస్త నోమై పెంద్రు వీర కింగమీలవుతారే kingdom jisti mai pire kingdom in sarasa no mai pentru mire ఎస్డి పార్తే మగుందే శ్రుమాయ రాచీర శీసం సింగూర తాతే ఇరు పోత్రై పరతీర శీసం సింగూర తాతే ఇరు పోత్రై పరతీర కింద మీర ఉతారే కింద దృష్టి మై పీర kingdom in sarasa no mai pentru mine kingdom ilautare kingdom ce știi mai bine kingdom in sarasa no mai pentru mine kindira mahasa la tata pisor non mi ho preoccupato fada so io vengo tu d'or poi quando era a casa la tata pisor mi ho preoccupato fada so io vengo tu d'or ave cura che preoccupa per le regazioni prende la promuasa tragherà pisori ave cura che preoccupa per le regazioni prende la promuasa noi qui l'amore tata monte va te splacci Maria se ne sorgui a poi la mattina stare tata monte va te splacci Maria se ne sorgui a ave cura capre gusta per le negrisciori brinde la promuase tragherà i sori ave cura capre gusta per le negrisciori brinde la promuase noi qui d'amore sorveni darmi la camera qualco fuggì poi non t'hai pregatita non t'ha sorveni darmi la camera qualco fuggì avea gura ca plăcut să păr de ghișor. Prindere frumoasă, n-o ui până mor. Avea gura ca plăcut să păr de ghișor. Prindere frumoasă, n-o ui până mor. Și pentru toată lumea. Oi, de-așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine. Oi, de-așa aș vrea să mor, într-o crismă din obor. Sunt cântând-o fi momentul cu vin roșu testamentului. De-așa aș vrea să mor. Să-i tragem o bestie, beau, beau, beau, de pomină să fie. Beau, beau, beau și după săptămâna. Sticla în mână. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor, într-o cordă din obor. Se bucurind-o fi momentul cu vin roșu testamentul. Uite așa aș vrea să mor. Nu vreau voce e de jale, nu vreau sadin orba cale, un copzat și un lăbutar. Păi vreau să-mi țin în locul dedicat. Nu vreau nicio motră tristă, țin cu nasul în batistă. Doi buni, ăia vin, vreau să chefuiască pentru mine o zi. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine. Uite așa-ți vrea să mor, într-o crismă din obor. Să-mi crucând-o fi momentul cu vin roșu testamentul. Uite așa-ți vrea să mor. Să-i tragem o bestie, beau, beau, beau, de pomină să fie. Beau, beau, beau și după săptămână. Beau, beau, beau, să mor de sticla în mână. Păi nevastă, păi nevastă, păi muiere. Păi nevastă, păi nevastă, păi muiere. Să-i duc cu mândrele mele, să-i duc cu mândrele mele. Eu cu ele merg o noapte cu tine, bine la moarte. Eu cu ele beau o bere, iar cu tine fac avere. Păi dacă ai, păi dacă ai nevastă rea, dacă ai, păi dacă ai nevastă rea, vin la tabără cu ea, măi, și te-i balanța-i să bea. Vin la sina, ia cu ea, măi, și de-i un martin să bea. Păi și la du, păi și la du de bun copac, și la du, și la du de bun copac, și de-i cu două și de-i cu două porunca. Și dacă de un salche măi, să te crede o nebun. Păi și la lege, și la lege de moinice, și la lege, și la lege Sfânta cruce, o-i jura pe Sfânta cruce. Când am omorât-o eu, măi, s-a trezit-o Dumnezeu. S-a trezit-o Dumnezeu, măi, și l-am ajutat și eu. Și-am iubit-o prahoveancă, o ardeleancă, o moldoveancă, cu ochii negri de țigancă, păi de țigancă, păi de țigancă. Dar la tuturor am zis până mori, chiar dacă mă cer cu cineva. Hei, lumea să mă lase în pace, iubă, pe cine-mi place, ca-și viața mea de haimana. Lumea să mă lase în pace, iubă, pe cine-mi place, ca-și viața mea de haimana. Păi lumea toată, păi lumea toată, mă urăște pentru-o fată, păi pentru-o fată, păi pentru-o fată. Dar în ziua tuturor am să-i vezi până mor, chiar dacă mă cer cu cineva. Hei, lumea să mă lasă-mi pace, iubă, pe cine-mi place, ca să-i viața mea de haimana. Lumea să mă lasă-mi pace, iubă, pe cine-mi place, ca să-i viața mea de haimana. S-o las pe Leana că mă omoare. Mi-a zis tata într-o seară, s-o las pe Leana că mă omoare. Dar în ziua tuturor am să-i vezi până mor, chiar dacă vă cer cineva. Hei, lumea să mă lase-n pace, iubă, pe cine-mi place, ca să-i viața mea de haimana. Lumea să mă lase-n pace, iubă, pe cine-mi place, ca să-i viața mea de haimana. Lumea să mă lasă-n pace, iubesc, pe cine-mi place, ca să-i viața mea de haimana. Lumea să mă lasă-n pace, iubesc, pe cine-mi place, ca să-i viața mea de haimana. Mulțumim!